Teoria Chaosu. Dobry wieczór Państwu. To jest audycja Teoria Chaosu, no, z pewnymi problemami technicznymi, za co bardzo serdecznie przepraszam. Część z Was pewnie wie, co to będzie za audycja. Audycja będzie dotyczyła teorii spiskowych, szeroko rozumianych, a także rzeczy niewyjaśnionych. No i zupełnych dziwactw, na przykład Niemcy na Księżycu. Chciałbym, żeby ta audycja różniła się od podcastu. Bardziej miała więcej luzu. Jak tak można by powiedzieć, troszeczkę bardziej po amerykańsku, chociaż nigdy w Stanach nie byłem, ale oni właśnie, Amerykanie, przodują w tematach spiskowych, 9.11, UFO, Free Energy, rząd światowy itd., itd. Także tutaj myślę, że będzie dużo po prostu tej amerykańskości. Za chwilę proszę Was, żebyście to także dzwonili. Nie wiem, czy się uda po prostu obsłużyć Skype'a i to wszystko, czy po prostu się zgra. A chciałbym po prostu jeszcze powiedzieć na temat, o czym będzie audycja. To może za chwilkę, gdyż ta audycja, po prostu temat tej audycji będzie, jak mawiał Alfred Hitchcock, jak trzęsienie ziemi. Przemyślcie sobie teraz, co to może być, jaki temat może być w tej audycji, jeśli ma być to trzęsienie ziemi. A jak mawiał Alfred Hitchcock, że najpierw musi być trzęsienie ziemi, a potem atmosfera musi narastać. I tak chciałbym, żeby było w tej audycji. Jeszcze chciałbym, nie przynudzać. No wiem, że to dla mnie jest dosyć trudne, już raczej lubię przynudzać, ale chciałbym, żeby właśnie mottem audycji było po pierwsze nie nudzić i no może za wyjątkiem tej pierwszej, bo wiadomo, że najtrudniejsze zawsze są początki najtrudniejsze, więc troszeczkę nudy dzisiaj niestety może być i pewnie będzie. A wracając do tematu, to pomyślcie, no co to może być właśnie, to trzęsienie ziemi, prawda, w teoriach spiskowych. Co to może być za temat? Dobrze. Tutaj właśnie dają mi koledzy sygnały, że jest zbyt głośny podkład. No ja niestety dzisiaj jest bardzo źle, sprzęt przygotowałem i ten odsłuch, to wszystko jest po prostu nie to, co idzie do was, więc mam z tym wszystkim problemy, chociaż powinno być. Mam podłączone słuchawki do laptopa. Także dzisiaj przepraszam was za wszystkie wpadki, prawda, że coś za głośno jest, że coś jest przesterowane, bo naprawdę technicznie dzisiaj zawaliłem przez moją niewiedzę i po prostu troszeczkę braki czasowe w przygotowaniu się. No dobrze, trochę może podpowiem, do czego będzie dotyczyła. Jaki temat audycji? Podpowiem, że jest to związane z UFO, kosmitami i ogólnie kosmosem, ale także cywilizacją ludzką. Nie mam dzisiaj żadnego konkursu, więc to po prostu tylko będzie dla was. Sami sobie musicie odpowiedzieć, czy dobrze traficie z tematem. A teraz może, nie wiem, czy ktoś chciałby zadzwonić. Kontestacja.com jest skype'owy, to się mówi nick, czy chyba tak, nick. Jeszcze jest też, można telefonicznie zadzwonić, ale choroba, przepraszam was, ale nie zapisałem telefonu. Chciałem przypomnieć jeszcze, że tak, po prostu jest to pierwsza audycja, więc troszeczkę będę się gubił, że tą audycję można słuchać w Radiu Kontestacja na żywo, Radiu Kontestacja oraz Radiu Bez Cenzury. Dzisiaj niestety tylko w Radiu Bez Cenzury można tą audycję słyszeć ze względu na problemy techniczne. A jeszcze taka kwestia. No, kiedyś nadawałem na żywo, 11 lat temu, ale to dosłownie przez chwilę i takim, powiedzmy, pirackim radiu, prawda, to taką zbrodnię wielką popełniłem, teraz już się przedawniło na szczęście, więc mogę o tym mówić. I troszeczkę wypadłem, że tak powiem, słychać z obiegu, z praktyki. No, to była tylko miesięczna praktyka, także i zupełnie amatorska. Ale już widzę, że przynudzam, dlatego może posłuchajcie sobie utworu i po tym utworze zaczniemy po prostu już temat konkretnie. Stwierdzicie, czy dobrze odpowiedzieliście, jaki temat jest, czy nie. Mam już telefon. Jest to telefon 222-195-321. Plus prefiks, a nie, przepraszam, to chyba już bez prefiksu. Tak, to jest z prefiksem od razu 222-195-321. To jest telefon po prostu polski. Jeżeli dzwonicie z zagranicy, to jeszcze plus 48 trzeba dodać. Jeszcze raz powtórzę, 222-195-321. I'm going to go to the hospital. Jesteśmy z powrotem. Tak, jeśli uważasz, że dzisiaj będzie temat pod tytułem Disclosure, to masz rację. Disclosure, czyli ujawnienie spisku UFO. Będzie to trzęsienie ziemi dla cywilizacji ziemskiej. No, ludzkiej, można by powiedzieć. No, dlaczego będzie to trzęsienie ziemi? No, to już musicie sobie sami na to odpowiedzieć. Dlaczego? No, po prostu tak będzie. I myślę, że jest szansa, że będzie to za naszego życia. W skrócie można powiedzieć, że chodzi tutaj o może nie tyle zamanifestowanie się ich w nam jako ludzkości, ale raczej właśnie no, odkrycie tego spisku, który stoi za tym. Ci z was, którzy słuchali podcastu Teoria Chaosu, no, wiedzą, że to jest dosyć prawdopodobna sprawa, spisek. Natomiast ci, którzy nie słuchali, no to pewnie myślą, że mało prawdopodobne. Tutaj możemy podzielić właśnie problem disclosure na dwie rzeczy. No, można wyodrębnić dwa aspekty z tej sprawy. Czyli pierwsze, właśnie ujawnienie spisku, niezależnie od tego, czy kosmici się ujawnią, czy nie, po prostu rządy wyciągną po prostu swoje archiwa i pokażą, jak to wszystko wygląda. Jest to, uważam, troszeczkę mało prawdopodobne, bo no, nikt nie chce pokazywać, że oszukiwał społeczeństwo przez tak długi okres czasu. I druga kwestia, że ujawnią się te cywilizacje same, niezależnie, czy spisek istnieje, czy nie, bo może powiedzmy spisek nie istnieć, natomiast te cywilizacje mogą w którymś tam momencie, prawda, dotrzeć do Ziemi i ujawnić się. Jeśli zakładamy, że wszechświat jest tak rozległy, w tej chwili już są szacunki, że w naszej galaktyce jest chyba 50 miliardów planet, jakoś tak szacują naukowcy w tej chwili. Kiedyś szacowali, że może milion planet, może nie, już tam do zamieszkania. Teraz po prostu te szacunki są dużo, dużo, dużo wyższe. Ze względu na to, że no, dużo więcej wiemy o kosmosie, o naszej galaktyce może, nie tyle kosmosie samym. I wiemy, że tych planet jest całkiem dużo. A oczywiście to tylko szacuje się na zasadzie tego, co potrafimy zaobserwować. Potrafimy nawet teraz niewiele zaobserwować, jeśli chodzi o planety, obce planety w innych układach gwiezdnych. I które będzie miało miejsce, który disclosure, czyli które ujawnienie, nie wiem też, czy do naszego życia, natomiast wydaje mi się, że to w końcu musi nastąpić. Była taka w zeszłym roku świetna książka napisana przez Richarda Dolana i Brysa Zabela pod tytułem After Disclosure AD. Można to przetłumaczyć po ujawnieniu, czy po... No tak, można by to powiedzieć, po ujawnieniu, After Disclosure. Jest to książka porażająca. Ja co prawda tylko czytałem opisy książki, nie czytałem jeszcze jej, ale myślę, że w jakimś czasie, w ciągu tego półrocza po prostu przeczytam ją i zrelacjonuję, bo no, nie każdy po prostu ma czas też, żeby przeczytać, bo tylko jest w języku angielskim ta książka. Podtytuł ma też taki The People's Guide to Life After Contact. Czyli to można przetłumaczyć, przewodnik dla ludzi, jak mają żyć po kontakcie. No można po prostu sobie zadać pytanie, jeśli będzie ten kontakt, to co się będzie działo? No to będzie porażające dla każdej dziedziny życia, no, przede wszystkim gospodarki, to będzie kompletne załamanie giełd, kompletne załamanie, chaos ekonomiczny. W co inwestować? No po prostu jeżeli wiemy, że te cywilizacje są, to muszą mieć i docierają tu na Ziemię, muszą mieć technikę dla nas magiczną. To jest po prostu wyprzedzające nas o powiedzmy milion lat, czy tysiące, nawet setki lat. Niech wyprzedzają nas o 500 lat. to wyobraźmy sobie, przenieśmy się teraz, prawda, 500 lat wstecz. Z tymi urządzeniami, prostymi urządzeniami, które posiadamy, prawda, komórkę, komputer. Byśmy byli uważani za jakieś za diabłów, za demony. No, próbowano by nas spalić na stosie, z tym, że no, technikę byśmy mieli dużo na wyższym poziomie, więc nie mogliby nam tubelcy nic zrobić. I tak podejrzewa się właśnie jest dzisiaj, że docierają do nas bardziej zaawansowane cywilizacje i one dysponują magiczną dla nas techniką. No, na pewno nie jedna rasa. Jeśli ktoś tutaj dociera, to jest bardzo mało prawdopodobne. Uważam, że dużo bardziej prawdopodobne jest, że więcej musi być cywilizacji. Jeśli jakakolwiek dociera, bo jest mało prawdopodobne, że gdzieś tam po prostu jest wyewoluowało życie na Ziemi i na jakiejś innej planecie, prawda? Jest to już wtedy bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Jeśli już gdzieś na innych planetach życie wyewoluowało, to musi być to po prostu na dużej liczbie. Trudno teraz szacować, ale na pewno nie na dwóch w naszej galaktyce. Jeżeli tak miejsce ma, że gdzieś w dwóch, to na pewno są setki po prostu tych miejsc. Wszechświat jest dosyć stary, żeby no, w wielu miejscach życie ewoluowało. Dobrze, bo znowu przynudzam. Tak, no, to można by po prostu o tym rozmawiać, ale najlepiej się zastanowić, prawda? Jak to może wyglądać? Jeżeli, no, zadajcie sobie sami pytanie. Tu przylatują, powiedzmy, statki jakiejś matki, prawda? I co? I co się dzieje? No świat po prostu się wali. No, szpitale psychiatryczne są przepełnione, ludzie do kościoła zaczynają iść, bo no, są w szoku zupełnym, prawda? Większość ludzi nie zastanawia się nad tego typu tematami. I to podejrzewam, że jeżeli to będzie miało miejsce w przyszłości, to będzie szokiem. Będzie wielkim szokiem po prostu dla wielu ludzi. Szczególnie na przykład w krajach, gdzie na ten temat się nie mówi. No, w Stanach Zjednoczonych się sporo na ten temat mówi, natomiast w Polsce ten temat praktycznie nie istnieje w mainstreamie. Jedynie właśnie w takich jakichś dziwnych podcastach jak Teoria Chaosu, czy teraz audycji Teoria Chaosu, to po prostu mówimy na ten temat. Czy też, tak jak teraz powstało to radio bez cenzury, w tym radiu mówi się o tych sprawach. Natomiast i z Discovery nawet, i z innych kanałów, no to wszystko, te wszystkie rzeczy o UFO bardzo sporadycznie są i bardzo płytko analizowane, bardzo płytko się w to wszystko wchodzi. Natomiast w internecie książki powstają nowe, trzeba przyznać. Dobrze, ja przepraszam Was, że tak nie mogę za bardzo czata czytać i mówić, jest to bardzo trudne. Przeczytam troszeczkę tego czata, jak wysłuchamy sobie może teraz utworu kolejnego. I tak tutaj mam do Was, żebyście teraz sobie przez tę chwilę, będzie to około 6 minut, utwór muzyczny, przemyśleli, jak będzie wyglądał świat po ujawnieniu. After disclosure. Thank you. Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Ja przepraszam, że tak dużo muzyki puszczam. Nie wiem, może wielu z Was Wam to nie pasuje. Natomiast musiałem dograć parę jeszcze plików, które dzisiaj będą. Dzisiaj puszczę Wam jeszcze mini wywiad z Mikołajem Rozbickim. Jest on, no można powiedzieć, pomysłodawcą i współtwórcą Radia Bez Cenzury. Prowadzi swoją stronę Czas Przebudzenia, czasprzebudzenia.wordpress.com. I jest to króciutki wywiad. Przepraszam od razu, że nie odbierałem telefonów, troszeczkę jestem, pogubiłem się tutaj i nie wiedziałem nawet, że ktoś do mnie dzwonił. Nie wyświetlały mi się te, jak to się mówi, okienka. Proszę, próbujcie jeszcze dzwonić. Ja spróbuję Was odebrać, jak coś zauważę. Nie wiem, czemu po prostu nic nie widziałem, że ktoś chciał się połączyć, za co serdecznie Was przepraszam. No nie wiem, może nikt nie chciał się połączyć, trudno powiedzieć. Dobrze, wracając do tematu. To jeśli nikt nie dzwoni, to mogę puścić właśnie teraz to jak, albo może nie, zanim puszczę Mikołaja Rozbickiego, to powiem może jak ja widzę problem disclosure, czy ujawnienia. No ujawnienie to nie jest synonim, tak nie można dokładnie przetłumaczyć, że to jest ujawnienie. Ujawnienie UFO, czy problemu po prostu kosmitów, no wielki jakiś przełom. Chciałem powiedzieć, może tu troszeczkę uprzedzę to, co później chciałem jeszcze powiedzieć, natomiast uważam, że to będzie technologiczna osobliwość. Ci, którzy słuchali podcastu, wiedzą, co to jest, natomiast ci, którzy nie wiedzą, powiem, że jest to zwielokrotnione przyspieszenie rozwoju. Czyli to trudno powiedzieć, bo to przedstawić matematycznie można to, ale ja nie mam takiej wiedzy. O, ktoś dzwoni, odbierzmy telefon. Halo, halo? Halo. Halo, słychać mnie? UFO porno! To chyba żart. Także, no ale ktoś z telefonu zadzwonił, także zmarnował pieniądze sobie. Dobrze. Wracając do tematu, to mówiłem o technologicznej osobliwości. Co to jest? Łatwiej chyba powiedzieć mi, czym jest technologiczna osobliwość. Technologiczną osobliwością było na przykład rolnictwo. Technologiczną osobliwością była maszyna parowa, czy ogólnie industrializacja. Maszyną, internet też można powiedzieć, że był technologiczną osobliwością. Czy internet z komputerami, prawda? Rozwój informatyki, rozwój szybkości przetwarzania danych. To trudno powiedzieć, co było, co nie. To trzeba patrzeć na coś z dużej perspektywy, tak jak nam teraz łatwo patrzeć na perspektywę rolnictwa, że wiemy, że to była technologiczna osobliwość. Patrząc na to, ile rolnictwo dało i jak cywilizacje, które odkryły rolnictwo, wdrożyły, jak po prostu uciekły od cywilizacji, które zostały na poziomie zbieracko-łowieckiej. Plemiona na poziomie plemiona zbieracko-łowieckie. To doskonale w tym momencie widać, jak my powiedzmy poszliśmy do przodu, czy też cywilizacje nawet inne, Chińczycy, prawda, Sumerowie i tak dalej, chociaż no, Sumerowie skończyła się ich cywilizacja, natomiast potomkowie dalej żyją i dalej jakoś tam są na w wysokim poziomie. W stosunku na przykład do Indian z Bushu, prawda, w Afryce, czy, przepraszam, Indian w Ameryce, czy też w różnych plemion afrykańskich, prawda, w Afryce. I to uważam, że to jest po prostu będzie dla nas technologiczna osobliwość. To z początku może będzie jakiś chaos pewien, natomiast to da, z jednej strony da, tak źle się troszkę wyrażę w cudzysłowie, kopa cywilizacji ludzkiej, z drugiej strony no stanowi pewne zagrożenie dla cywilizacji ludzkiej, że możemy zostać zmarginalizowani, prawda, jeśli tam jest jakaś galaktyczna federacja, czy jest wiele tych różnych cywilizacji, to no, możemy być właśnie takimi dzikusami, prawda, w stosunku do nich. I wiemy, co się dzieje, prawda, z dzikusami, z tymi zbieracko-łowieckimi plemionami, które spotykają cywilizację naszą, dzisiejszą. No, giną po prostu. I jeśli chodzi o tradycje, jeśli chodzi o ich jakieś przekonania, ich po prostu życie zupełnie się zmienia. Ale czy to jest złe, czy dobre, no nie mnie to oceniać, to już to jest trudne. Wydaje mi się, że jednak nie można żyć przeszłością, no, trzeba po prostu no, zawsze jakoś tam patrzeć w przyszłość, do przodu. Trzeba oczywiście pamiętać o przeszłości, natomiast trzeba też pamiętać, że dużo złych rzeczy było, prawda, w przeszłości, taki w naszej cywilizacji, jak i w tych kulturach zbieracko-łowieckich też nierzadko jest wiele różnych złych nawyków, przekonań. Dobrze, nikt nie dzwoni, to teraz puszczę wam, co mówi Mikołaj Rozbicki na temat Disclosure. Troszeczkę z innej strony, ja bardziej ze strony techniki, technologii. Natomiast on troszeczkę bardziej powie od strony duchowości i ogólnie o tym problemie, jak on to rozumie. Czy chciałbyś to udzielić informacji na takie pytanie dotyczące disclosure, czyli ujawnienie UFO? Jak ty to widzisz? Jakie mogą być konsekwencje, prawda? Jak widzisz ten problem cały? No, sprawa ujawnienia UFO to już w naszym środowisku alternatywnym jest znana od kilku, a może nawet i kilkunastu lat i wszyscy kolejni badacze tematu zapowiadają to od wielu, wielu lat. Uważam, że ten czas nieuchronnie nadchodzi, bo ci, którzy obecnie rządzą, manipulują, można powiedzieć, ludzkością, według mnie akurat, to jest moje prywatne zdanie, doskonale wiedzą, że pewnego dnia kurtyna opadnie i będą musieli przyznać się do tego, że UFO, obce cywilizacje istniały od zawsze i że istnieją i że są. Tylko problem polega na tym, że będą próbowali najprawdopodobniej ten przekaz całkowicie przekłamać na swoją korzyść, tak żeby utrzymać władzę, utrzymać ten stan rzeczy, utrzymać ten system, który obecnie panuje na naszej planecie. Jest wiele możliwości tak naprawdę. Jest wiele przekazów od Galaktycznej Federacji, jest wiele przekazów mówiących, że już lada dzień oni się ujawnią i że chociażby też przekazy od Alaya, takiego słynnego człowieka, który swoje filmy na YouTubie prezentuje. I tam jest powiedziany taki scenariusz, że najprawdopodobniej te statki się ujawnią, będzie widać po prostu wszędzie na niebie, w każdym zakątku świata. I to są te dobre stacje, to nie będzie żadna inwazja, to po prostu będzie wreszcie kontakt z tą cywilizacją. Natomiast nasze władze prawdopodobnie będą starały się to przekazać i przestraszyć nas jako inwazja z kosmosu i tego typu sprawy, kto wie, czy nie użyją projektu Bluebeam, który na pewno znacie, więc nie będę musiał tłumaczyć, czyli projekcji holograficznych na niebie. Oczywiście siły całej mediów i tego typu instrumentów przekazu, żeby nas wystraszyć, żeby wywołać może jakieś totalne lęki, psychoza, może nawet walkę z obcymi. Tą wersję chociażby potwierdza Michał Papierski, który twierdzi, że to, co do nas leci, to, co tutaj jest wokół nas, może nawet nie leci, tylko zawsze było, jest i nadzoruje to, co się dzieje z jakiejś tam odległości oczywiście. Może to są pozytywne siły, a te negatywne właśnie objęły nas pod władanie i próbują utrzymać, odgrodzić od reszty, ale przychodzi taki czas rozliczeń, gdzie to wszystko musi się ujawnić. Jakie będą konsekwencje? Dla wielu ludzi będzie to kompletny szok. No, spójrzmy na fundamentalistów religijnych, czy ludzi o tak zamkniętym światopoglądzie, że dla nich to będzie po prostu zawalenie się ich całego światopoglądu, całej wizji świata i ci ludzie będą reagować agresją, zaprzeczaniem, będą widzieli Lucyfera, demona, wroga i tych ludzi będzie najłatwiej zmanipulować, uważam. Będą największym atutem NWO, bo co NWO powie, tak w skrócie mówiąc, czyli te władze, to oni zrobią ze strachu, strzepią sobie mikrochipa, będą walczyć z obcymi, będą się bać, budować okopy i tak dalej. Przede wszystkim zatem nie bać się, jeżeli cokolwiek się ujawnia, ja też czuję, że to już jest naprawdę blisko, bo tej tajemnicy od wielu set lat nawet ukrywanej, czy nawet tysięcy lat, nie da się ukryć już dłużej, że ludzie zadają pytania, ludzie dążą temat i już jesteśmy na tyle świadomi, uważam, duża część ludzkości, żeby zaakceptować ten fakt. Natomiast jest zbyt wiele nadal, jak mówię, scenariuszy, ja tylko podałem kilka, nic konkretnego nie możemy powiedzieć. Konsekwencje będą bardzo poważne, zmieni się nasza perspektywa na życie na Ziemi, na życie w kosmosie, ale może to będzie impuls przebudzający ludzi po prostu z tego Matrixa, bo dzisiaj to nasze życie polega na tym, że od pracy do pracy, od obowiązku do obowiązku i tak patrzymy się w Ziemię cały czas, wykonując to swoje codzienne, szare, zwykłe obowiązki, a tam się naprawdę w kosmosie dzieje tak wiele, życie tętni po prostu na wielu planetach, galaktykach, jestem w tym święcie przekonany i zobaczcie, jak to zmieni naszą perspektywę na to wszystko. I myślę, że to jest kluczowy moment, gdzie kluczowy moment tych przemian, tej transformacji. Ale dokładnie kiedy i jak to nastąpi, to nawet ja nie śmiem przewidywać. Jest wiele scenariuszy, wszystkie trzeba przeczytać, poznać, bo może być różnie. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Chciałem przypomnieć, że to jest audycja Teoria Chaosu w radiu bez cenzury. W przyszłości też będziecie mogli usłyszeć tę audycję w radiu Kontestacja oraz offline, bo też będę udostępniał po prostu tę audycję jako, no nie wiem, można powiedzieć podcast, prawda, czyli audycję offline do ściągania sobie w dowolnym momencie przez RSS-a. Moja strona Teorii Chaosu się przygotowuje, jest prawie gotowa, także wszystko będzie na stronie www.teoriachaosu.com. Tam będziecie mogli po prostu znaleźć taką grafikę live i tam będzie można przejść już do nowej strony. Także w tej chwili nowa strona będzie też pod adresem live.teoriachaosu.com. W tej chwili tam jeszcze nic nie ma, ale w ciągu tego weekendu się pojawi, będzie właśnie tam też dostępna audycja, którą teraz tutaj nagrywam. Dobrze, to wracając do tym, o czym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o technologicznej osobliwości, o kontakcie pierwszym właśnie cywilizacji wyższych typów z jakimiś cywilizacjami bardziej prymitywnymi. Można to porównać właśnie do spotkania tych cywilizacji zbieracko-łowieckich czy jeszcze jakichś wcześniejszych z cywilizacją naszą. Ale myślę, że jednak te cywilizacje kosmiczne, które pokonują, nie wiem, setki, tysiące, może miliony, może tak, może są też takie, miliony lat świetlnych potrafią pokonać. Czemu nie? To jest, myślę, bardziej szokujące i jest to trudniejsze spotkanie niż naszej kultury z kulturami właśnie ziemskimi tutaj, zbieracko-łowieckimi czy wcześniejszymi. I jeszcze chciałbym powiedzieć tutaj o takich terminach, które są dosyć potrzebne do tego, żeby zrozumieć, czym może być to spotkanie nas z jakimiś tam kosmitami, prawda, którzy gdzieś tam z głębi kosmosu do nas przelatują, a może tylko powiedzmy 10 lat świetlnych, 100 lat świetlnych od nas, także dosyć są blisko. Trzeba sobie powiedzieć o skali Kardaszewa. To była skala zaproponowana na początku lat 50. przez Nikolaja Kardaszewa. Jej sens, nie jest to może skomplikowana sprawa, natomiast jej sens jest jedną z najważniejszych rzeczy, które odkryliśmy w XX wieku. No, nie są to słowa jakieś bez pokrycia, bo dzięki temu możemy sobie właśnie wyobrazić to disclosure. Bez tego to jesteśmy po prostu jak dzieci w dżungli. Nie mamy pojęcia o niczym. Natomiast tutaj wiemy, jaka różnica jest pomiędzy nami a cywilizacjami, które mogą do nas docierać. I generalnie on powiedział o trzech typach cywilizacji. Przepraszam tych, co słuchali podcastu, ale nie wszyscy słuchali podcastu Teoria Chaosu, dlatego chciałbym jeszcze to przypomnieć, bo to jest dosyć istotne, jeśli nie najważniejsze, od strony nauki. Zaproponował Nikolaj Kardaszew trzy typy cywilizacji. Cywilizacja pierwszego typu, cywilizacja drugiego typu oraz cywilizacja trzeciego typu. Cywilizacja pierwszego typu jest to cywilizacja, która wykorzystuje energię, która jest na planecie i dociera ta energia z pobliskiej gwiazdy. Cywilizacja drugiego typu to jest cywilizacja, która wykorzystuje energię, całą energię, którą emituje gwiazda. W obszarze, której ta cywilizacja się rozwija. Teraz typ trzeci na koniec to jest typ, który pobiera energię, tak kolokwialnie mówiąc, pobiera energię z całej galaktyki. Są jeszcze zaproponowane później przez pisarzy science fiction i różnych futurologów późniejsze, dalsze, czwarta, piąta, szósta, nawet chyba siódma została zaproponowana, natomiast tutaj powiem, no już nie ma potrzeby więcej. Dla naszego umysłu wystarczy trzeciego typu cywilizacja, jest to cywilizacja boska dla nas. Natomiast, najważniejsze. Gdzie my jesteśmy na tej skali? No muszę was zmartwić, nie jesteśmy na tej skali. Jesteśmy cywilizacją typu zerowego. Wykorzystujemy 0,2% energii, która jest potrzebna, aby być cywilizacją pierwszego typu. Pierwszego typu, podkreślam. Czyli 99,8% przed nami energii do pozyskiwania. Także jeszcze dużo przed nami, żeby być cywilizacją pierwszego typu. Ale to tylko się wydaje. To futurolodzy mówią o 100 latach, że w przeciągu 100 lat, może nawet niecałych 100 lat, powinniśmy właśnie osiągnąć typ pierwszy. Także będzie to wielki, wielki postęp. Natomiast ja sądzę, że może i wcześniej osiągniemy typ pierwszy. No to wszystko po prostu od nas zależy. W typie pierwszym też powinniśmy wykorzystywać wszystkie zasoby, które, może nie tyle zasoby, przepraszam, źle się wysłowiłem, wszystkie zjawiska, które są na danej planecie, czyli jakieś powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, to wszystko powinniśmy umieć kontrolować. No, jeszcze nie wykorzystujemy tej energii, którą powinniśmy, więc do kontroli nam jeszcze daleko. Ale powiem wam, jaka jest różnica pomiędzy cywilizacją pierwszego typu a drugiego. To tak jakby porównać planetę Ziemię z Słońcem. Czyli taką, jak narysujecie sobie okrąg, powiedzmy o średnicy 10 cm. Postawcie w tym okręgu kropkę, która będzie ledwo widoczna. Tak, to jest taka różnica pomiędzy cywilizacją pierwszego typu a drugiego typu. Pomiędzy cywilizacją drugiego typu a trzeciego jest różnica taka sama. Tylko, że drugiego typu cywilizacja jest tą kropką. To teraz chyba powinniście wiedzieć, o czym my mówimy w ogóle tutaj. To jest dużo więcej niż spotkanie nas, cywilizacji na przykład pierwszego typu z cywilizacją drugiego typu. To jest dużo więcej niż spotkanie tych plemion zbieracko-łowieckich, tych prymitywnych plemion afrykańskich, z cywilizacją naszą, która ma komputery, która ma komórki, która ma jakieś ładne ubrania. To jest dużo, dużo więcej. No, można by to porównać spotkanie naszej cywilizacji z cywilizacją pierwszego typu. To bym się zgodził, że to mogłoby być podobne. Natomiast pierwszego typu z drugim typem już nie do końca. Dobrze, bo widzę, że troszeczkę się rozgadałem. Tak patrzę tutaj na Skype'a, ale chyba nikt nie dzwoni. Dlatego przepraszam was jeszcze, bo może ktoś po prostu dzwonił, ja nie zauważyłem tego. Następnym razem dopracuję to wszystko w szczegółach, żeby już tą technikę opanować. Dobrze. Jeszcze chciałbym powiedzieć o takich sprawach, jak ziemskich, już zejść na Ziemię, prawda, z tych cywilizacji odległych, bo jeszcze jest sporo więcej rzeczy, o których można by rozmawiać, nie tylko, prawda, skala Kardaszewa, technologiczna osobliwość, jeszcze są inne tam kosmiczne różne rzeczy. O, ktoś dzwoni, odbierzmy telefon. Halo, halo? Jesteś na antenie? Halo. Witam. Jestem na antenie? Tak. Bo chciałbym zapytać, na jakiej podstawie została ta skala określona? Na podstawie przemyśleń. Na podstawie przemyśleń astronomów. To Nikolaj Kardaszew jest do tej pory, żyje, jest profesjonalnym astronomem. Także na podstawie po prostu badań naukowych, obserwacji i wyliczeń. Można wyliczyć, ile Słońce energii emituje, prawda, w danej chwili i przeliczyć to, jak to ma się do energii, którą możemy na Ziemi odebrać, prawda? I z drugiej strony, jak się ma Słońce do całej galaktyki. I to jest tylko tyle, prawda? Ale to porównanie, które podałem, jest prawidłowe. Ale skoro to naukowcy obliczyli, to musieli mieć jakąś podstawę. No tak, wiemy. Jak obliczyli zużycie energii tej cywilizacji klasy pierwszej. Tak, no to można obliczyć. Można obliczyć, ile energii możemy uzyskać, będąc na Ziemi, tylko i wyłącznie. Możemy obliczyć, ile energii możemy uzyskać, otaczając Słońce, tak zwaną sferą Dysona. I także możemy obliczyć, ile energii możemy uzyskać z całej galaktyki. I to jest tylko tyle, ale tak. to nam po prostu daje fenomenalną rzecz. To nam daje obraz tego, jak wygląda porównanie cywilizacji. I jak na przykład ktoś tutaj w UFO... Tak, tak? To zależy od naszej technologii. Nie, nie ma znaczenia. To nie zależy od żadnej technologii. Chyba że są jakieś rzeczy jeszcze niepoznane, ale to generalnie nawet jakby były jeszcze nowe rzeczy, to jeżeli na Ziemi by powstały jakieś nowe technologie, to na Słońcu ich jest dużo więcej. Znaczy powiedzmy jakaś energia próżni, jakieś energie nieznane, prawda, nam dzisiaj. No, tak mi się wydaje, że po prostu, no tak, naukowcy po prostu to opisują, że to nie ma znaczenia, bo Słońce jest dużo większe, jest dużo więcej tam energii, nawet jeśli jakieś nowe rzeczy powstaną, prawda? Więc... Aha, dziękuję. Dobra, no to do zobaczenia, trzymaj się. Dobrze, jeszcze chyba ktoś dzwoni. Dzwoni. To może ja zadzwonię do tej osoby, co dzwoniła do mnie. Krawiec. Halo, halo? Halo. Halo, słychać mnie dobrze? Słychać ciebie dobrze. Kurczę, jeszcze słyszałem, że z kim innym rozmawiasz. A ten... No, witam, witam. Witaj, w ogóle krawcze. Dziwię się trochę, że ludzie tak się śmieją z tych innych cywilizacji, że to się wszystkim wydaje takie zabawne i oczywiste, że jesteśmy sami, nie? No, dzisiaj się wydaje, natomiast jeśli na przykład oni się ujawnią albo to disclosure wyjdzie, to już nie będzie wtedy do śmiechu. No, dzisiaj dla ludzi nie powinno być to takim strasznym szokiem w dobie wszechobecnych filmów science fiction, gier komputerowych o takiej tematyce, a także różnych odkryć, na przykład zakazana archeologia, która pokazuje nam różne dziwne obiekty wykopane z ziemi, które mają powiedzmy tam po 1000 czy 2000 lat, a które są jakąś tam metalową kulką czy coś wyrzeźbionym. Raczej w milionach się liczy, że takie różne rzeczy mają miliony lat. Akurat te kulki mają chyba 50, chyba 2 miliardy. Nie chcę skłamać, ale bardzo, bardzo stare są. W każdym razie, ale to niektórzy naukowcy twierdzą, że to jest naturalne. Nie, ale nie chodzi nawet o problem zakazanej archeologii. Wydaje mi się, że po prostu ludzie nie są przygotowani. Kto wie o zakazanej archeologii? To jest jakiś promil ludzi. Kto wie o tych rzeczach właśnie związanych z UFO? To po prostu gdzieś tam coś jest, może jest. Większość interpretuje, że to są jakieś tam nasze spotki i tak dalej. Także ludzie nie są przygotowani jeszcze na to. Ja gwarantuję ci, Krawcze, że ludzie nie są przygotowani i po prostu byłby to olbrzymim szokiem. Co innego film science fiction, a co innego zobaczyć coś na własne oczy. To jest wielka różnica. No raczej tak, ale popatrz, jakie to jest dziwne, że cywilizacje na przykład Majów nie znały koła, a przewidywały ruchy planet tam o 1000 lat w przód, czy coś w tym stylu, nie? Nikogo to nie dziwi? No, cały kalendarz też Majów, prawda? Tam to, co Jan Langold w swoich wykładach mówił, no fenomenalne rzeczy. No tak, no są te rzeczy, natomiast ja uważam i wielu uważam też takich naukowców szczerze myślących, że ludzie nie są przygotowani na to, absolutnie nie są, bo zauważ, że jeżeli na przykład ci kosmici, może nie zawsze są dobrzy, prawda, może porywają nas, może na przykład potrzebują tkanek, prawda, te okaleczenia krów, czy okaleczenia bardzo rzadkie, ale jednak zdarzają się okaleczenia ludzi. No nie jesteśmy pewni, że to kosmici, prawda, bo może to są jakieś, armia amerykańska robi jakieś badania, no ale jednak, no jeżeli pojawi się, że faktycznie tu docierają, to my nie możemy się bronić w żaden sposób. Oni mogą zrobić, co chcą z nami, mogą nas zniszczyć w przeciągu sekundy. Ziemia może wyparować, prawda, jeśli będą tego chcieli. Będzie blokowała, tak jak było, prawda, autostopem przez galaktykę. Hitchhiker's Guide to Galaxy. No, Douglas Adams o tym pisał, że no, to po prostu będzie szokiem. I ludzie zrozumieją wtedy, że są bezbronni. To tak jakbyś wiedział, że duchy istnieją. To wtedy troszeczkę byś się bał. No. No raczej, ale no wydaje mi się, że na pewno część z tych kosmitów jest przynajmniej trochę taka jak my, czyli właśnie taka skłonna do mordowania w imię odkryć, w imię nauki, i mogą też nas traktować tak, jak my traktujemy zwierzęta. No, u nas jest dosyć powszechne takie przekonanie, że skoro jesteśmy bardziej wyewoluowani i mądrzejsi, to mamy prawo zabijać inne stworzenia wedle swojego uznania, nie? Nawet wchodzi to w skład doktryny chrześcijańskiej. wiesz, to już są spekulacje, no trudno powiedzieć, prawda? Ale wtedy ludzie sobie zaczną zadawać te pytania. Bo teraz jest śmieszno, straszno, prawda, tam sobie ten horror, science fiction i tak dalej. Natomiast jeśli będziemy wiedzieli, że to istnieje, wtedy się zaczyna horror dla nas. Dla ludzi, którzy nie są przygotowani na to, którzy o tym nie mieli pojęcia, nie zajmowali się tym, to po prostu będzie horror. Część z tych ludzi właśnie nie wytrzyma psychicznie. Ja nie mówię, że tam zaczną samobójstwa popełniać, ale psychika może im się załamać troszkę. Na pewno będą samobójstwa, ale no w ogóle jakie jest prawdopodobieństwo, że w całym wszechświecie jest tylko jedna cywilizacja, nie? Chyba bardzo, bardzo małe, wydaje mi się. To jest wielka zagadka, na ten temat nie potrafimy powiedzieć, bo to jest zbyt skomplikowane w tym momencie. No, jest to... Wydaje mi się, że jeśli by zakładać, że jest tylko jedna cywilizacja, to wkraczamy już na materię taką właśnie mistyczną i religijną, no bo tylko wtedy to ma sens, nie? Że Bóg stworzył tylko jedną cywilizację i tylko wtedy to ma sens, więc albo wiara, albo nauka, albo szukamy czegoś pomiędzy. No, ja się po prostu boję. Boję się tego, co będzie, bo to będzie naprawdę szok dla cywilizacji. Bo ludzie, którzy wierzą mocno, Watykan, prawda, czy muzułmanie, oni nie odejdą od swojej wiary. Z tym, że kosmici, podejrzewam, że zachowają się godnie i nie będą nic ujawniali z przeszłości, bo jeżeli są dzisiaj, tutaj na przykład docierają, to dlaczego nie 5000 lat temu? Oni wiedzą, co tu było na Ziemi, na pewno nagrali filmy swoje, prawda, i tak dalej, i mogą pokazać. Oczywiście nie zrobią tego, bo wiedzą, czym to by groziło. Watykan już kiedyś stwierdził, że wcale nie wyklucza istnienia innych cywilizacji i coś tam było, nawet chyba wspomniane, że sama Biblia też tego nie wyklucza. Nie wyklucza i mi się dzisiaj. To wydaje sensowne, no bo w Biblii chyba nie ma nic o tym, że... No w ogóle nie ma nic o tym, że żyjemy na planecie, prawda? Jest tam tylko coś wspomniane, że Ziemia jest na okręgu, coś tak, wiesz, tak bardzo mgliście, ale... Okej, ale zadajmy sobie pytanie. Jeśli te cywilizacje się ujawnią i będzie taka sytuacja, że kosmici nie będą chcieli się ochrzcić, nie będą po prostu uczestniczyli w tego typu obrzędach, no co wtedy? Myślę, że oni będą na pewno podchodzili z jakąś tam wyrozumiałością i będą się starali oni tak postępować, aby nas, wiesz, tutaj za bardzo nie zdenerwować w tym temacie. Ale no dobrze, ale co zrobi Watykan, prawda? To jest Watykan się zaraz dostosuje, nie bój się. I Watykan, i muzułmanie, założę się, że zaraz po prostu będą się starali jakby podciągnąć to pod siebie, to wszystko, co będzie się działo. Mhm. A w ogóle no, na pewno czekają nas teraz wielkie przełomy, zarówno właśnie z kosmitami, którzy mogą się zacząć ujawniać za jakiś czas, no ja nie wiem, czy to będzie za 100 lat, czy za rok, ale też z wolną energią, nie? Bo tak, to jest jak inny kiedyś problem, mówiłeś, nie? W podcaście, jesteśmy jakby na skraju przechodzenia na następny etap zasilania naszej cywilizacji, nie? Tak, nie wiem, co to będzie. Być może właśnie ta wolna energia, free energy, jakieś właśnie energia próżni, tego typu sprawy, no to trudno wyrokować, bo to są wszystko wiedza, to jest ta cała wiedza ze spisku, więc tutaj nie możemy być pewni niczego. To są po prostu pytania, zagadki, ale trzeba je stawiać, bo zobaczmy, że produkujemy prąd w ten sam sposób, który wymyślił Nikola Tesla w XIX wieku. Tu się nic nie zmieniło. W elektrowniach atomowych jest to samo. To jest, za to po prostu trzeba się wziąć, bo to jest coś nie tak z tym. Tak nie może być. No. Właśnie z tych spisków widać, że może być zupełnie to inaczej, ale to jest niebezpieczne dla nie tyle gospodarki, co dla oligarchów i ludzi, którzy właśnie... Oligarchów, a także i rządów, bo oni nie pozwolą, rządy i ci oligarchowie na to, bo stracą po prostu swój wpływ z jednej strony, a z drugiej strony państwa stracą wpływ, bo mogą nas kontrolować za pomocą elektrowni, prawda, takich, że stawiamy parę wielkich elektrowni, czy tam atomowych i oni kontrolują to wszystko. Czy to poprzez konsorcja prywatno-państwowe, bo tak jak w Polsce będzie państwo wyłoży pieniądze na to. Jeżeli wyłoży, to niestety to nie będzie prywatny interes, a nawet jeżeli będzie, to będzie monopolistą, który będzie też sobie grał, prawda, w jakąś rozgrywkę z państwem. Ale to się skończy. No. Kable się skończą po prostu. Nie będzie kabli. I nie będzie liczników. No już się kończą. Już są teraz jakieś ładowarki bezprzewodowe i, no, i szacuje się, że tak w przeciągu kilku lat powinny kable zacząć znikać z naszych biurek i spod naszych biurek. A ja tak się zastanawiam, no, wydaje mi się, że żyjemy w ciekawych czasach i że czekają nas różne przełomy. Wiesz, ostatnio się dowiedziałem, że na przykład, że te rozganiacze chmur, zapomniałem jak to się nazywa. Cloudbustery i Handbustery. Cloudbustery, no, dużo jeszcze, Holy Hand Grenade, czy też są Taubustery. No tak, jest wiele. Holy Hand Grenade. Tak, ręcznie. Jest taki, taki mały, po prostu właśnie taki mały Cloudbusterek, czy Handbusterek, bo to tak. No, przetestowali to koledzy, których bym nie posądzał o jakieś ściemy. A w Polsce, wiesz, czy gdzieś za granicą? Się okazuje, że to działa. Ale w Polsce? Twoi znajomi? Nie, nie wiem, czy pamiętasz Mapeta. Tak, oczywiście. No to Mapet z drugim kolegą Edkiem zrobili takie właśnie urządzonko sobie. No i wiesz, chmury znikły. Po prostu. No ja muszę przyznać się też słuchaczom tutaj, że planuję w tym roku zrobić po prostu sobie. Z tym, że bardziej nie Handbustera, a bardziej Cloudbustera będę robił, bo denerwują mnie chmury. Także za dużo deszczu. Może by to jakoś nagrać. To znaczy nagrać? Na wideo. I wrzucić na YouTube'a. Tak, pomyślę na tym, czy nie nagrać. Ja nie muszę sobie nic udowadniać, prawda? Ja bawiłem się tam piramidkami, bawiłem się różnymi rzeczami, także od 15 roku życia mogę powiedzieć, wiem, że nauka wszystkiego nie wie i oszukuje w wielu sprawach, dlatego stąd właśnie zacząłem badać tego typu sprawy, bo trzeba zacząć od praktyki. Jeżeli praktycznie się coś zobaczy, dotknie się czegoś, to potem nie można przejść obok tego, prawda, obojętnie. No właśnie, i tutaj można by zadać pytanie wszystkim twardo stąpającym po ziemi racjonalistom. Jakie doświadczenie zrobili na przykład? Jak działały na przykład piramidki sprzedawane już za PRL-u u nas do ostrzenia żyletek? Jak one działają? To podejrzewam, że jest związane z promieniowaniem kształtu i z tymi najnowszymi teoriami świętej geometrii, które opisują właśnie atom, że atom może być istnieć na zasadzie właśnie no, świętej geometrii. No geometrii generalnie tej takiej 64-ośnia, tak? Metatron's Cube. O to chodzi? Tak, tak. To skomplikowane jest. Ja nie wiem. Słabo się na tym znam, ale jest to ciekawe, że coś, co można sobie do dzisiaj kupić po prostu w sklepie, nikt nie wie, jak to działa, jest to opatentowane przez jednego człowieka. No a magia kształtów cały czas pozostaje w kwestii takiego, no, znaczy, no, jest to dla ludzi dalej czary-mary, nie? Ale dla mnie też to są czary-mary, bo zrobiłem sobie piramidkę z papieru, no, i naostrzyły żyletki. To już jakieś aberracja umysłowa, ale niestety naukowców, nie moja, bo ja widziałem, co widziałem. Zresztą świadkowie, bo to sam robiłem, ale testowało to wiele osób. No, widziałem. No ale zostawmy ten temat, to będzie jeszcze wiele razy na ten temat będzie mówione. Dzisiaj tematem jest, przypominam, disclosure i ujawnienie. No dobrze, Krawcze, to troszkę się rozgadaliśmy. No właśnie. To może będę ciebie zrzucę. Zrzucaj. Bo jeszcze no mam i powodzenia, troszeczkę. Trzymam kciuki i słucham. Dziękuję. Z wielką uwagą i zainteresowaniem. A nie przejmuj się jakimiś tam komentarzami, bo już tu jednego debila wywalili i jest spokój na razie. Aha, nie, ja nie czytam po prostu czata, sorry od razu, bo to jest wszystko skomplikowane, żeby tutaj śledzić i mówić, prawda? Koncentrować się na audycji też, żeby tu się nic nie rozjeżdżało. A chciałem przypomnieć, że ja mam dwa czaty i tak jakby dwa naraz, prawda, tam strumienie miały być, które dzisiaj się nie udały, natomiast dwa czaty, a tam sobie w przerwie, jak muzyka leci, to sobie mam czas wtedy zajrzeć. Jeszcze mam do ciebie pytanie, czy jakoś w miarę dobrze słychać, czy jest troszeczkę za głośno, za cicho, jak oceniasz pod względem technicznym, jakbyś mógł powiedzieć, bo ja nie mam po prostu odsłuchu tego, co z internetu idzie. W tej chwili jest wszystko git. Ja sobie tu wyciszyłem audycję, ona tam gra w tle na Winampie, ale teraz jak z tobą gadam, słyszę cię okej, na słuchawkach, a w radiu też już jest okej. Na początku jakoś tak było za bardzo basowo, ale no to już teraz jest wszystko okej. Tak, no to właśnie tak z czasem jest. No ja, jak mówię, no, nie przygotowałem się za bardzo. Nie mam też wszystkich kabli, muszę się przyznać, dlatego też są szumy dosyć duże, bo nie mam tych tak zwanych balanced cables, czyli to takie, nie wiem, izolowane, czy jak to się mówi, izolowane, nieizolowane, no lepiej uziemione, tak, czy jakoś tak, że nie mają tych szumów. Dlatego, no dobrze, no to będę cię zrzucał, bo jeszcze mam troszeczkę do powiedzenia o różnych rzeczach. A już ponad godzina jest, miałem godzinę mieć, także dobra. Dziękuję za ten telefon, trzymaj się, Krawcze. No, nara, nara. Cześć, cześć. Dobra, halo, halo, wracamy. W tym momencie, jeżeli ktoś chce jeszcze zadzwonić, proszę bardzo, to najwyżej przedłużymy trochę audycję, może nas tutaj władze radia bez cenzury nie zganią. A w tym momencie chciałem jeszcze powiedzieć, bo jeżeli mówimy o ujawnieniu, prawda, to od razu nasuwają się informacje ze spisków, że były próby, czy niektórzy chcieli po prostu, żeby troszeczkę więcej informacji wypływało. Mówi się o takiej organizacji MJ-12, Majestic 12, MJ-12. Jest to amerykańska organizacja, teraz już raczej podejrzewam ogólnoświatowa, natomiast w zamyśle to była amerykańska organizacja, która miała się zajmować przechwytywaniem, blokowaniem oraz kontaktami z obcymi cywilizacjami. Brzmi to śmiesznie, natomiast jest troszeczkę poszlak na ten temat. Możecie sobie poczytać, jest dużo bardzo w internecie, a także w książkach różnych na temat tej organizacji Majestic 12. Tą organizacją najdłużej i bardzo skrupulatnie badał taki ufolog i fizyk Stanton Friedman. I tutaj taka gratka dla was, dla ufomaniaków. 27 marca w Warszawie będzie miał swoje takie mini prelekcje, a także będzie można się z nim spotkać osobiście. Uwaga, to jest Stanton Friedman ma... No, jest prawie 80-letnim człowiekiem i pierwszy raz jest w Polsce. Pierwszy raz jest w Polsce, a to jest czołowej światowej sławy ufologiem, jest on światowej sławy i naprawdę o MJ-12, czy tej organizacji Majestic 12, no wie no chyba najwięcej ze wszystkich ufologów czy ludzi, którzy badają to. Oczywiście są może gdzieś tam ludzie zakamuflowani w różnych organizacjach, gdzieś tam tajnych, to na pewno wiedzą więcej, natomiast z takich ludzi, którzy są na zewnątrz, prawda, którzy badają to od drugiej strony, tak jak my tutaj, prawda, w tym programie. I dlaczego on wie tyle? Bo on, w przeciwieństwie do wielu innych ufologów, nie teoretyzuje, tam wymyśla różne historie, tylko on siedzi w archiwach. Nigdy on UFO sam zresztą się przyznał, nigdy nie widział, natomiast on siedzi w archiwach amerykańskich i wyłapuje różne perełki. Rozmawia ze świadkami, rozmawia z ludźmi. On na przykład też rozmawiał z Barneyem i Betty Hillami, którzy zostali porwani przez kosmitów. No, domniemanie, oczywiście nie wiadomo, czy to byli kosmici, może ktoś inny ich porwał, ale z nimi rozmawiał. Rozmawiał też ze świadkami Roswell, tak naprawdę to dzięki niemu wiemy o Roswell, wiemy, on poświęcił mnóstwo lat na badanie przypadku Roswell. No i oczywiście tej organizacji Majestic 12 polecam się zapoznać z taką jego książką, która wyszła w języku polskim, Ściśle tajne, właśnie o Stantona Friedmana, o Majestic 12. I naprawdę są to porażające rzeczy, które tam opisuje, które można przeczytać i że faktycznie jest coś na rzeczy. Tutaj nie możemy tego skreślać, że to jakaś głupota. Jeśli też ujawnienie, no to ujawnienie kojarzy się z Ameryką, że tam najwięcej tych wszystkich informacji jest. I prezydenci, którzy najwięcej wiedzieli, to przede wszystkim Truman i Eisenhower, czyli powojenni prezydenci, gdzie wtedy w tym momencie zdarzyło się też Roswell, prawda, te różne katastrofy, zaczęto badać UFO za pomocą oficjalnych, podkreślam, oficjalnych wojskowych projektów badawczych UFO, czyli projekt Znak, Sign, Grunge i Project Blue Book. czyli najsłynniejszy projekt Niebieskiej Księgi, które też były cenzurowane, to nie to, że wszystko ujawniono z nich, one były cenzurowane, o czym też bardzo często Stanton Friedman mówi. Aha, nie kończę, że w Warszawie będzie 27 marca, to będzie 15 UFO Forum, zorganizowane przez Janusza Zagórskiego. Jest to impreza biletowana, chyba 60 zł będzie wstęp. Ja wstępnie wybieram się na tą imprezę, także no, a z dosyć daleka, bo w Polsce nie mieszkam, ale bardzo chciałbym się spotkać ze Stantonem Friedmanem, to były moje marzenia od wielu, wielu lat. Do Stanów jakoś nie jestem chętny, żeby się wybrać, natomiast to Stanton Friedman przyjeżdża do Polski, więc będę, no, na pewno się wybiorę. O prezydentach też można sobie poczytać, natomiast dzisiaj też nie chciałbym rozwijać tego tematu, bo już jest audycja bardzo, bardzo czasowo przekroczona i też nie przygotowałem się w odpowiedni sposób. Mogę powiedzieć, że niektórzy ufolodzy sądzą na przykład, że Kennedy został zamordowany przez to, że zadarł z tą organizacją Majestic 12. Trudno powiedzieć, no raczej wydaje mi się, że tutaj był troszeczkę chyba spisek ekonomiczny, być może przy okazji, prawda, też kwestia UFO była taką, no, drzazgą wokół właśnie tych tajnych stowarzyszeń, tajnych organizacji. I jeszcze tak do przemyślenia, właśnie wracając do spotkania tych dwóch różnych cywilizacji, czyli powiedzmy pierwszego typu z typem drugim, czy naszej cywilizacji z typem drugim, a może na przykład naszej cywilizacji z typem trzecim, czyli no to już mówię, to tak jak my byśmy się spotkali z kimś, kto potrafi z niczego jakieś przedmioty wytwarzać, prawda, jakieś zupełne rzeczy, no dla nas kosmiczne, przechodzić przez ściany, no co można sobie wyobrazić, teleportować się gdzieś, no rzeczy zupełnie dla nas niebywałe, no magiczne, na zasadzie z religii można by powiedzieć boskie. I tutaj możemy tak sobie wyobrazić nawet, że ta technologia ich może być aż tak zaawansowana, że nie będziemy w stanie odkodować tego. Tak jak możemy sobie wyobrazić Kolumba, który by dostał łódź podwodną. Czy on byłby w stanie skopiować tą łódź, jakby miał nieograniczone środki? Nie byłby w stanie. W przeciągu iluś set lat nie byłby w stanie U-bota skopiować, a U-bota na przykład z II wojny światowej. To byłoby poza możliwościami. Musiałby czekać ileś set lat. Oczywiście takie coś by przyspieszyło rozwój. Taki U-bot w czasach Kolumba przyspieszyłoby rozwój, natomiast nie zastąpiłoby rozwoju. Czyli rozwój jednak by musiał trwać w jakimś czasie, a to troszeczkę mogłoby, no, co mogłoby przyspieszyć. Powiedzmy, podejrzewam, że z takiego U-bota no, baterie mogliby gdzieś tam wyciągnąć i zacząć badać elektryczność, czyli na 200 lat przed voltą mieliby ogniwa, wiedzieliby, do czego je, no, zaczęliby myśleć, do czego wykorzystywać tego typu ogniwa, nie tylko do galwanizacji, może na przykład do czegoś innego użyliby. Z drugiej strony mapy, być może też potrafiliby rozkodować mapy, ale zauważcie, my mówimy tu tylko o 500 latach. To jest tylko pół wieku. I już, jakie byłyby problemy, że nie mogliby wykorzystać tej technologii. Dlatego nawet jeżeli byśmy przejęli spodek, to tylko pewne rzeczy moglibyśmy z tego spodka skopiować. Takiego spodka byśmy na pewno nie skopiowali. Tego napędu, powiedzmy, antygrawitacyjnego. Podejrzewam, że moglibyśmy skopiować tranzystor. Może, kto wie. Może jeszcze jakieś różne inne. Na przykład memory alloys, czyli tak zwane z pamięcią kształtu, czy z pamięcią kształtu stopy, jak nitinol na przykład, czy jeszcze bym chyba. No, nitinol najbardziej znany jest. Możecie sobie poczytać, ciekawa sprawa bardzo. I jeszcze jak odkryto ten nitinol, też sobie poczytajcie. Kiedyś myślałem, że to są żarty jakieś, ale jak zacząłem czytać w temat, to zauważyłem, że no to jest z grubymi nićmi wszystko szyte. Dobrze. Jeszcze miałbym tutaj dla Was, tak już powoli zbliżając się do końca, miałbym dla Was zapowiedź imprezy, którą zorganizował Mikołaj Rozbicki, Dokąd zmierzamy. Jest to impreza, no o tym najlepiej opowie Mikołaj, natomiast chciałbym tu jeszcze powiedzieć, że to jest impreza niedzielna, 27 lutego, czyli za dwa dni, już niecałe dwa dni, od 10 do 17 w Poznaniu, w Centrum Kongresowym Hotelu IOR, ulica Władysława Węgorka 20. Impreza jest biletowana, ale to najlepiej po prostu Mikołaj opowie o tym, zaprezentuje wam po prostu, jak, no, jak on to widzi i co będzie dokładnie na tej imprezie. Posłuchajcie. No tak, 27 lutego 2011, czyli już niebawem, rozpoczyna się sympozjum zatytułowane Dokąd zmierzamy? Sympozjum organizowane przeze mnie, jak i przez Janusza Zakupskiego, dzięki któremu no, udało mi się to zrobić, także bardzo, bardzo jestem mu za to wdzięczny. Droga do tego sympozjum była bardzo długa. Ja bardzo długi czas marzyłem, żeby właśnie coś takiego zrobić, bo dotychczas organizowałem małe spotkania lokalne gdzieś w szkołach, w pubach, w różnych miejscach, gdzie mogłem za darmo coś po prostu zorganizować dla ludzi. No ale wiadomo, jak to jest za darmo, no mamy ograniczone możliwości finansowe wszyscy i za darmo no, osiąga się pewien tylko poziom. Nie można zaprosić prelegentów z różnych części kraju, nie można porządnej sali załatwić z dużą ilością miejsc. No i od samego początku marzyła mi się taka duża impreza, szczególnie w tych dzisiejszych czasach, kiedy dzieje się naprawdę bardzo, bardzo wiele i to wszystko przyspiesza i chciałem zrobić takie porządne sympozjum, bo byłem już na wielu sympozjach, na których ceny biletów były dosyć spore, a treści trochę mało, a jednak to jest po prostu olbrzymi potencjał. Grupa ludzi 200 czy 300 osób, na w tym przypadku 200 i kawał czasu, żeby przekazać bardzo wiele cennych informacji. Zatem postanowiłem zrobić takie porządne sympozjum, na którym naprawdę ludzie po wyjściu z niego nie będą żałować, że zapłacili za bilet i będą czuli, że dostali naprawdę bardzo wiele wartościowych informacji. To jest mój cel. No jestem prawie, że pewien, że to się uda, bo jest bardzo wielu ciekawych prelegentów, także 27 lutego od godziny 10 do 17 w Poznaniu przy ulicy Władysława Węgorka 20 w Centrum Kongresowym Hotelu Instytutu Ochrony Roślin. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie zarezerwowali sobie lub nie wiedzieli o tym, że coś takiego istnieje. Zapraszam naprawdę wielu ciekawych gości. Sympozjum zaczyna się od 10 i pierwsza prelekcja to Krzysztof Rogala, czyli mój stary kolega z forum Davida Icke'a, założyciel tej strony i forum. I zacznie od kosmicznego rodowodu ludzkiej rasy, czyli wpływ gadzich ras na genotyp i kulturę naszej cywilizacji. No tutaj, jeżeli dokąd zmierzamy, to musimy najpierw odpowiedzieć na pytanie, skąd pochodzimy, skąd się to wszystko wzięło, jaka jest przeszłość naszej cywilizacji i ludzkiej rasy i dlatego tutaj Krzysztof jak najbardziej pasuje jako pierwszy prelegent. Potem Janusz Zagórski o alternatywnej polityce wysoko rozwiniętych duchowo cywilizacji wobec gatunku ludzkiego. Będziemy mówić też o NWO, tutaj Denizy Pietroń oraz Przemysław Filukowicz o GMO i tamtym oszustwie, jeżeli chodzi o atak na nasze zdrowie z każdej strony, a szczególnie zdrowotnej, żywnościowej. No i potem moja prelekcja, będę mówił o czasie przebudzenia roku 2012 i narodziny Nowego Świata, postaram się wyjaśnić, jaki jest stary świat i jaki ma być ten nowy, tak? Zdefiniujmy te dwa pojęcia i chciałbym pokazać, na czym polega transformacja, na czym polega odrzucenie tych starych programów, starych struktur, starych programów myślenia, doktryn, ideologii, które dzisiaj dominują i przekażę wiadomości, które będą, według mnie, będą podstaw leżeć tego nowego świata. Potem następna bardzo ciekawa kobieta, Joanna Rajska z Gdyni, będzie mówić o transformacji właśnie naszego świata i nowych paradygmatach nauki. Tutaj bardziej taki naukowy język, chociaż ona także utrzymuje, ma przekazy, no, nie wiem, czy to nazwać channelingowe, ale istot wyższych gęstości, wymiarów, no wyżej rozwiniętych po prostu. Joanna Rajska i Jacek Czapiński. Bardzo ciekawi ludzie, warto ich wysłuchać. No i mój ulubiony potem prelegent chyba, bo mój, można powiedzieć, że prawie przyjaciel, Michał Papierski z Fioletowego Płomienia, będzie mówił o transformacji naszej rzeczywistości, jeżeli chodzi o, tak powiem, poza rzeczywistością widzialną, taki jest tytuł dokładnie, czyli wywoływanie zmian globalnych poza rzeczywistością globalną. Według Michała jest coś takiego jak matryca rzeczywistości, może on, że tak powiem, przyczynić się także osobiście, jak i wielu ludzi do przetransformowania tej rzeczywistości na tym poziomie. Bardzo ciekawy człowiek, jego prelekcja gwarantuję będzie też bardzo ciekawa. Potem nowa świadomość, nowy człowiek, nowa ziemia, nowy świat, Małgorzata Saporowska z czasopisma Krystal. No tutaj niewiele mogę powiedzieć, bo nie znam osobiście pani Janusz Zagórski, znam i tutaj zaprosił panią. Będą też przedstawiciele ruchu Zeitgeist, także tutaj też wizja przyszłości, taka bardziej, jeżeli chodzi o gospodarkę i zarządzanie. No i potem oczywiście na końcu dyskusja panelowa, pytania stali i ogólna debata na temat właśnie tego, dokąd zmierza nasza cywilizacja. Myślę, że sympozjum będzie naprawdę bardzo ciekawe. Mogę wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Nie będą żałować ani straconego czasu, ani straconych pieniędzy, bo jakaś to też wielka kwota, nie 40 zł. Cóż więcej powiedzieć? Serdecznie zapraszam i potem do zobaczenia na następnych sympozjach, a następne sympozjum w Warszawie 20 marca, ale o tym opowiem już następnym razem. Dobrze. To słyszeliście zapowiedź Mikołaja Rozwickiego na temat właśnie tego sympozjum, które on organizuje wraz z panem Januszem Zagórskim. No, powoli zbliżamy się do końca. Przepraszam też was, że ta audycja tak długo trwa. No, chciałbym po prostu, żeby też ta audycja była taka trochę zwolnieniem tego, co mamy dzisiaj, także w radiach internetowych, żeby troszkę przemyśleć te wszystkie sprawy, bo no, tu akurat jest czas na to. Mamy chwilę, prawda, godzinę, dwie, żeby pomyśleć sobie na ten temat. Tak jak tutaj, tego trzęsienia ziemi, prawda, tej disclosure, after disclosure, bo ujawnienie samo nie jest w sobie jakieś takie straszne, ale co będzie się działo później, to jest clue po prostu tego wszystkiego. Co się będzie działo później? To chyba nikt nie jest w stanie odpowiedzieć tak naprawdę. Natomiast polecam tą książkę. Obiecam wam, że ją przeczytam i opowiem troszkę o niej. Jest ona napisana przez Richarda Dolana. To jest historyk. On jest no, takim znanym też historykiem. Naprawdę wgryza się w temat. Brysa Zabela możecie znać, on jest producentem filmowym, ma też scenarzystą serialu Dark Skies. Także też jest zainteresowany właśnie tego typu tematami i prawdopodobnie on będzie też i też chyba tworzy nowe programy telewizyjne na temat UFO. No dobrze, jakieś telefony może są? Nie ma, może jeszcze raz przypomnę. Telefon 222-195-321 lub przez Skype kontestacja.com z małych liter, nie wiem czy to ma znaczenie, ale z małych liter, kontestacja.com 222-195-321. Słuchacie audycji Teoria Chaosu w radiu bez cenzury. Będzie też można słuchać w radiu Kontestacja o tej samej porze w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu niestety się nie udało, za co serdecznie przepraszam słuchaczy radia Kontestacja. Dobrze, to zanim podsumujemy, może posłuchajmy jednego utworu, żeby tak na koniec sobie przemyśleć jeszcze raz, tak żeby to wszystko poukładać w głowie o tym wszystkim, o czym dzisiaj mówiliśmy, o właśnie od tym clue tego after disclosure, czy też problemu ujawnienia. Father, I can't believe it. We went through the wormhole. I don't know how long I stayed unconscious. Some of the systems don't respond, but the main thing is that we are 3 light years from former hot star, which means that we are 20 light years from our destination. It's not possible to be so lucky, is it? Would it be possible that the transmitters of the signals we are trying to investigate are usual users of that wormhole? Can you imagine, Father, what we could learn from them? I can hardly hold back my excitement. Wracamy na koniec. Troszkę chyba dzisiaj było dosyć chaotycznie i nudno. ale no, tak jest, jak człowiek jest po prostu wyrwany poprzez jakieś pewne problemy, które się miało i wtedy się łatwo dekoncentruje i to wszystko po prostu się wali. No, ale w czym chciałbym podsumować? Właśnie chciałbym podsumować na temat problemu disclosure. Pytanie, kiedy to może nastąpić? To ujawnienie. Tego chyba nikt nie wie, natomiast podejrzewam, że za naszego życia może to nastąpić. Przynajmniej tak powinniśmy się przygotować, że może coś takiego mieć miejsce. No, nic nie tracimy, prawda, przygotowując się na coś takiego. Natomiast wiemy, że to może spowodować spore kłopoty dla całej cywilizacji i niektórych ludzi. No, ja w sumie się nie boję, ale w sumie troszeczkę jestem taki podekscytowany, żeby dożyć tego, żeby zobaczyć, jak to jest, jak to wygląda. Może się udało statkiem przelecieć, spotkiem na Księżyc, no kto wie. Będziemy latali na przykład za 20 lat spotkami zamiast samolotami. Niebo będzie koloru metalicznego ze względu na to, że będzie po prostu pełno. Tak jak dzisiaj jest pełno samochodów na ulicach, tak będzie pełno po prostu na niebie statków różnych. Z tym, że poruszających się w zupełnie inny sposób niż w dzisiejszych czasach poruszają się samoloty. Chciałem Was zaprosić za tydzień, bo w sumie nie wiem, co jeszcze by dodać na ten temat. Jest to tak rozległy temat, że wypadałoby jeszcze przynajmniej ze dwa odcinki zrobić na temat tego disclosure, ujawnienia UFO, rozszerzyć, prawda, informacje, co mogło być zagrożone, co by się stało, prawda, z ludźmi, jak się zachować wtedy, jak różne warianty, prawda, rozważać. Tak samo te warianty na przykład tak zwanej inside job, czyli wariant Bluebeam Project, że będzie to wykorzystane przeciwko ludzkości przez samą ludzkość. O tym trzeba pamiętać. Niektórzy twierdzą, że to przez też jakichś innych tam kosmitów, którzy gdzieś manipulują ludźmi, ale trzeba założyć, że może być też taka wersja, że to sami ludzie po prostu. Sami ludzie zgotują sobie taki los, prawda? Czyli powiedzmy tych statków kosmicznych i walących się miast, gdzie te statki kosmiczne są powiedzmy tam wcale nic nie robią, albo są wyświetlane za pomocą hologramów i wykorzystywana jest najnowsza broń do niszczenia miast. Broń geostacjonarna, broń geoinżynieryjna, nieznana nam dzisiaj oficjalnie, jak na przykład HARP. Znaczy, HARP jest znany, ale nie są znane możliwości, które ma ten HARP. No, o tym Nikola Tesla pisał właśnie, na czym polega broń geostacjonarna, czy geofizyczna broń. To jest broń ostateczna, to jest dużo potężniejsza broń, bo ona po prostu wykorzystuje rezonans. Jest dużo, dużo groźniejsza od jakiejkolwiek broni jądrowej. Także to może tyle na dzisiaj, bo ten temat można w nieskończoność rozwijać. Ja widzę, że nikt nie dzwoni. Także chyba troszeczkę mnie przerywało. No, trudno powiedzieć dlaczego. Być może po prostu mam troszeczkę słaby internet, za słaby. Jeszcze po prostu będę w tym tygodniu już dopracowywał testy, dokupię po prostu wszystkie kable, które powinienem mieć i myślę, że już od przyszłego tygodnia zaczniemy od narastającej atmosfery. Dzisiaj było trzęsienie ziemi, a w przyszłym tygodniu atmosfera będzie narastała. Od przyszłego tygodnia atmosfera będzie narastała. Także chciałbym dzisiaj Wam podziękować za to, że przyszliście tutaj, czekaliście, że no, może na pewno nie wszystkim, ale jak co po niektórym się audycja podobała, bardzo będę z tego się cieszył. I proszę przesyłajcie mi na maila claude_monet@teoriachaosu.com. Znajdziecie kontakt na stronie teoriachaosu razem pisane.com. Najlepiej po prostu się kontaktować. lub też będzie też na stronie kontestacji chyba będzie można komentować też pod odcinkiem. No wiecie, no znacie się na internecie, jak dotarliście do radia internetowego, to wiecie, jak mi, jeśli chcielibyście przekazać informacje, powinniście wiedzieć, a jak nie, to zapytajcie kogoś, to wam na pewno powie. To w tym momencie chciałbym już zakończyć, podziękowania były. To była audycja Teoria Chaosu w Radiu Kontestacji i Radiu Bez Cenzury. Zapraszam was, no mogę powiedzieć, co tydzień, w piątek o godzinie 24, właśnie w tych dwóch radiach internetowych, czyli Radiu Kontestacja i Radiu Bez Cenzury. Wpisując w przeglądarkę znajdziecie je bez problemu. I teraz chciałbym zakończyć. Będę zawsze zakończał takim jednym utworem, tylko niestety tutaj go nie udało mi się dodać do listy, dlatego chwilkę proszę poczekajcie. Tym utworem to jest utwór Max Waves Distant z płyty Music for Microworlds. Będę po prostu kończył każdą audycję, zaraz go posłuchacie. Natomiast początek będzie zawsze taki, jak słyszeliście. I w początkowym jest pan Paco Santiago, La Danza del Electron z płyty Technolandia. W początkowym właśnie zajawce czy wprowadzeniu. Dobrze. No to ten utwór tak brzmi. Max Waves Distant. Nim zawsze będę zakończał. I no także chciałbym powiedzieć tym wszystkim, którzy mówią, że po prostu za dużo muzyki. No trudno, no troszkę będzie, żeby tak troszeczkę zwolnić. Także na koniec trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Thank you. Talk to the tree.